comme ni nga xamantene nonu la ñu manam ci sahiham bi mune hadathana abul yaman mo ñu netali qala mune hadathana shu'aib mune moko netali mune qala akhbarana abu zinad wala bo hadathana abul yaman qala akhbarana shu'aib qala akhbarana abu zinad anna عبد الرحمن ابن هرمز تمام موي الاعرج اخبره ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مانا ابو هريره رضي الله تعالى عنه دغنا يننتي بي صلى الله عليه وسلم دي وخنا نحن السابقون الاخرون نين نوي ني جيتو ني دونتي نين نوي ني مودي ني مون وابي اسنادي ci mem cyallale bobu mune qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yenent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam neena la yabulanna bu musaw ahadukum kenn ci yeen fil ma'id da'imi ci ndox mo xamantene dafa sax fi mu nek alladhi te moy ndox mi nga xamantene la yajri du daw summa top yaghtasilu musangu fihi ci biram kon riwayatu imam bukhari koku fihi la am amma riwayatu imam muslim bi nga xamantene mom mo am minhu bobu imam muslim rahimahullahu ta'ala daf ni wa hadathani zuhair ibn harb serignam bi ñu wax zuhair ibn harb te moy abu khaysam an-nasa'i rahimahullahu ta'ala mom moni amune an jarir mu jele ci jarir an hisham mu jele ci hisham te moy ibn hassan te moy an muhammad An ibn Sirin, Mujere ci Muhammad ibn Sirin, Tabi'i bu mag bobu rahmahullahu ta'ala an Abi Hurayra. Mu deggi ci Abi Hurayra ta radiyallahu ta'ala anhu mun yanant bi sallallahu alayhi wa sallam mun an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yanant bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la yabul annabu musaw ahadukum kenn ci yeen fil ma'id da'im ci ndox mi nga xamantene dafa sax fi mu nek summa top yaqtasilu sangu minhu ci mom kon riwaya bi nga xamantene mom la al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala indi dali wax ne la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im allazi la yajri thumma yaghtasilu minhu koku amul ci ñom du ci sahihul imam al bukhari du ci sahihul imam muslim ni mu ñewé ni ñep amma la tabul fil ma'id da'im allazi la yajri thumma taghtasilu minhu koku ñew na ci riwayatu imam muslim rahimahullahu ta'ala amma la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi koku ñewna ci imam ci riwayat imam al-bukhari rahimahullah kon amma la taghtasil fil ma'id da'im thumma taghtasilu minhu manam la taghtasil bul sangu fil ma'id da'im ci ndox mo xamantene dafa tak wala la yabul la tabul bak astaghfirullah la tabul bul saw fil ma'id da'imi ci ndox mo xamantene dafa tak suma top nak tahtasilu minhu nga dadi tay sango manam fil ma'id da'imi ci ndox mu tak allazi bo xamantene la yajri du daw suma tahtasil top nga sango fi ci mom manam la tabul fil ma'id da'imi allazi la yajri suma tahtasil minhu koku riwaya la bu nek sah imam muslim bo xamantene imam muslim rahimahullahu ta'ala daf ni wa hadathana waxnañu Muhammad ibn Rafi' qala hadathana Abdul Razzaq min qala akhbarana Ma'mar ibn Rashid an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurayrah radiyallahu ta'ala annahu qala mudad waxna hadha ma hadathana bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadith moy li nga xamantene mom la ñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jangal dadi wax hadith bi dan wo fa zakara ahadithun mu dadi tuddu ay hadith min wa minha te bok na ci hadith yoy manam la tabul bul saw fil ma'id da'im ci ndox mi nga xamantene dafa sax fi mu nek alladhi te moy ndox mi nga xamantene la yajri du daw summa taghtasil top nga dadi sangu nak minhu ci ndox mom manam kon riwaya imam muslim amna bo xamantene dafa wax la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi summa yaghtasilu minhu te indiwul allazi la yajri amna la tabul fil ma'id da'im allazi la yajri thumma tahtasilu minhu waye bobu du indi waye il waxul ahadukum waxul la yabul lan ahadukum dafni manam dafa conjuguer mirwi ala deuxième personne du singulier amma imam al bukhari riwaya mi ñom dañuy wax ne la yabul lan bu musaw bobu la wax la yabul lan bu musaw muk ahadukum kenn ci yeen filma idaimi ci ndax mi nga xamantene dafa sax fi mu ne alladhi bi nga xamantene la yajri du daw summa yaqtasilu top mu dadi sangu ba fofu moko nurole ba fofu non la waye nak fihi la wax manam ci bir ndox mi ah lolou motax len ci borom xom xom yi rahimahumullahu ta'ala lu dem ko demé nek imam al-qurtubi rahimahullahu ñom dañu wax ni fihi ak minhu fi ben manana lañu bok lolou motax len ci borom xom xom yi wax ko ah ala kulli halin bi ci buñu xolé ci riwayatu imam al-bukhari bobu rahimahullahu comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe sank diñuy gis ne ci sahifa bu abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu lañ ko jele comme ni nga xamantene mom lañ waxon ne xam sahifa bu abdur bu hammam bu abdur razzaq jele ko ci hammam ibn munabbih mu jele ko ci ma'mar ibn rashid mu jele ko ci hammam ibn munabbih mu jele ko ci abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu mu jele ko ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mem sahifa bobu amna liñuy xamé fi moy amna ben sahifa bo xamantene abu zinad jele nako ci al-a'raj mu jele ko ci abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ndax bobu ndax te ñom ñaar ñep fiñu tambalé mom moy mem hadith bi nahnu sabiqun akhiru wa ala kulli halin hadith bobu lolou kon manam riwayatu hadith bi lolou mom moy li nga xamantene mom lañu ko soloé ci sahihu imam al-bukhari ak sahihu imam muslim mun wala muslimin ñel na imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullahu ta'ala ci sahiham la yaghtasilu bi musangu ahadukum kenn ci yeen fil ma'i da'imi ci ndox mo xamantene dafa sax fi mu nek wo wote fek mom hala moy junubun dafa amé janaba hadith bi imam muslim rahimahullahu ta'ala solo nako ci sahiham muné hadathana harun ibn sa'id al-ayli wa abu tahir wa ahmad ibn isa jami'an 'an ibn wahb mu ñom ñep kon ñom ñoko jëlé ci ibn wahb muné wa qala harun muné harun nak waxna manam harun ibn sa'id al-ayli muné hadathana ibn wahb abdullah ibn wahb من عبد الله ابن وهب وحنا نينا قال حدثنا عمرو بن الحارث من عمرو الحارث وانا عن بكير بن الأشج من جليت بكير بن الأشج من عن أبس أن أبو السائب مولى ابن مولى هشام بن زهرة ن أبو السائب بن خمنتنا هشام بن زهرة موك مومون بقرأ كون من يكون جامم أخبره دفك وحنا أبو هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال وحن قال رسول الله ينتي الله صلى الله عليه وسلم وحن لا يغتسل بمسنغ أحدكم كنتين في الماء الدائم تندق من خمنتنا دفا صحف منك وهو فيكم جنوب دفا أمي جنابا كان حديث بي مم حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بما خمنتنا دفا وحش واللغ لعد بنك مموي انا كون لان موتاخ الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عند حديث بي تي بونتو بي بو بابا دانيو لاي واخني واخون نان لان البونتو بيغا خامتاني مانام ليغا خامتاني انترودكسيون لا تي كتاب الطهاره الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى داف تي تريتي نيت مير بو نجيك بي موم موي والوم نياب اك ليكو وور بنين بي تي ديس موم موي نداب بي بي تي ديس موم موي والوم ندوخ walum ndox nak am solo gi nga xamantene mom la am solo mu melne hadith bu ndeuk bi bima waxe ci yene ba pare wax ne lekete lap duñ mané général da fay lat fo fu mu tollu da fay lat yene ñaarelu hadith bi nga xamantene da fay wax ne manam importance bi nga xamantene mom la japp am di wax tamit ne nga xamantene manam mom moy ne japp mom farata la te charte la ci julli nga xamantene bu amul julli lu am bu boba dañuy xamne kon japp mom farata la tay manam importance bu mak bi mu am ba nga xamantene mom boko deful sa julli de toute façon yalla duko nangu suñu borom mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu daldi wax ci ñaari hadith yi nga xamantene ñom ñoo ci teggu manam moy yenn ciir japp yi nga xamantene amna yenn xëccoo yi ak tamit ni nga xamantene non lañu wara matalé ciir yoy ci japp ba pare tamit manam ak importance bi nga xamantene mom la am ak tamit dindi gi nga xamantene nit ki bu deme ci wanagam dindi bu deme ci wanag ba dindi gi nga xamantene mom la wara dindi sobe manam wajj nga xamantene mom la wara wajjal bopam laata muy japp deug deug muy dugg ci farata japp yi fi nak mu day muni netali mom al hafiz abdul ghani diko jare ci hadith abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene imam al bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi ma ñoko solo ñu ci netali importance bi nga xamantene manam mom la ñongal ndox am solo manam bi nga xamantene nit buy japp faw ndox lay utiliser ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ya ayyuhalladhina amanu ay yeen ñi nga xamantene gëm gën te deggu idha qumtum bo leen joge ila salati jëm ci julli fasilu na ngeen raxas bi wujuhikum seen xar kanami wa aydikum ak seen loxoy ila al marafiq ba ci cionci wam saxute ngeen masabir usikum ak seen ci seen bop yi wa aljulikum ak seen tanki ila al ka'bayn ba ci ñaari dojori wa in kuntum junuban bo leen amé janaba fataharu na ngeen laablu manam na ngeen laabal seen mbolem yaram yi manam moy na ngeen sangu farata wa in kuntum marda bu fekkentene da ngay na febar aw ala safarin wala bo ngeen nek ci tukki so fekkentene da ngay na febar muno len jofudiko ndox mi wala ngeen nek ci tukki te amo len ndox aw wala bok ja amu dikke ahadum ken ci min ghaite ci wanak wa manam mujjukri ci wanak bo bu boba kon jappam day daldi toj aw wala bok lamastum ngeen lamiso ngeen lalante ak al nisa jigen ni nga xamantene bu boba nak sen sangu janaba mom day toj té ñaar yoy yépp faaw ngeen utiliser ci ndox té walam taji duuti amoleen ma an ndox fatayum mamu na ngeen daali tim bu boba nak ñu daali ci xamé né kon ndekété ndox moy li nga xamantene mom lañu wara sang manam mom lañu wara mëna jëfëndiko ngir japp comme nak ndox mom lañu wara jëfëndiko ngir japp képp ko xamantene jëfëndiko manam ndox mom ñu wara jëfëndiko kon borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala liko dalé ci manam fuqaha yi ak muhaddisuna yi ñom ñepp dañu ko bayyi xel jox ko importance bu mag motax nak importance bobu mu am motax mu indi ñu hadith yi ngir wan ñu ñongal bi nga xamantene mom lañ ko wara ñongal ay fexé gi nga xamantene mom lañu wara fexé ba du laal sobé ak masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci hadith bi al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah suñu borom subhanahu wa ta'ala dako defal ci terim bi tawfiq bu mag ndax li nga xamantene manam mom moy li am manam li yi aju ci masala yu ci upp hadith yi nga xamantene ñom ñoy hadith yi ci gëna mag yi nga xamantene wuute ak borom xam xam yi li ci upp ci loolu lay wër wërlo yoyu hadith yoyu lay indi ci bir terim bi kon mune yenente bi sallallahu alayhi wasallam jël nañ kon ci abi hurayra ta an abi hurayra رضي الله تعالى عنه أن رسول الله من ينتي الله بصلى الله عليه وسلم قال دفوحنا لا يبولن بمسو لا بي لا أنا هي لا دخوخنا نجن لا أنا في دفع أم لا أنا هي أم لا أنا في موي لا بي خمنتنا دفع داق لا أنا هي موي لا بي خمنتنا دفع تري أما لا أنا في بي خمنتنا جتون ننكو بيس تحديثي خمنتنا نيو ويسو mom moy hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nan la yaqbalu allah yalla du nangu salata julli ahadikum ken ci yeen idha ahdatha ndegam tojalna hatta yatawadda ummati mujappuat manam kon yalla du nangu julli ci yeen kon ci hadith bi abu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fay dak nangou julli kep ko xamantene dafa amewul japp bu fekkentene dafa tojal amma su fekke manam amma fi nak nga xamantene moy ci hadith bi nga xamantene mom lañu nek manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf fi tere manam daf fi tere lan manam limu fi tere moy bu kenn saw la yabulanna bu mu saw ahadukum kenn ci yeen manam bu mu saw lan motax muy tere ko fi saw ndax xam nañ ni bok na ci li nga xamantene mbolam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ci mbolam giir l'islam yi bok nañ ci li ñu deppo moy di saw mom sobe la bu fekkentene saw mak la lolu mom sobe la amma saw gone gi nga xamantene mom ba legi mi ngi namp koku borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañ ci wuté buñu yexé ci babul mazi wa ghayri buntu bi nga xamantene ci lañuy waxé walu sobe insha Allah ta'ala mas'ala bobu dinañ ko luñut amma fi nak manam moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di fitere mu def nun go xamantene nunu tawkid la manam la yabulanna nunu tawkid bi nga xamantene mu saqala la manam dafa am nunu tawkidul mukhaffafa manam bo xon la yabu lan bobu nunu tawkid mukhaffafa lay don waya la yabu lanna nunu tawkidul mustaqalala mu gën ko deugural manam deug tawkid nak mom moy deugural wax manam melni da fay insister manam formule d'insistance la manam mu melni def ni la bu dara xew ak lu mbir yi weur weurlo ak nu circonstance mel bu mu xew muk ba tax ngay dadi saw ak muy saw ahaduhum kenn ci yeen comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won muy formule bo xamantene dafa impersonnel nga xamantene goor ak jigen ñepp ñoko bok mak ak ndaw ñepp ñoko bok kep ko xamantene mukallaf nga rek wax ji daf lay dadi concerner yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan la yabu lan bu musaw ahadukum kenn ci yeen fil ma'id da'imi ci ndox mo xamantene dafa tax fi mu nek al ma mom moy ndox moy li nga xamantene comme niñ ko waxe sank nit ki du am njaap du meuna japp wala muy sangu farata ludul mu jëfëndiko ko té bu boba nak fi amna ay masala yu bari yo xamantene dañ fi génné bok na ci masala bu ñëkk bi ana lan moy tek té lenen ndox mom kenn du meuna japp wala muy sangu farata ludul mu jëfëndiko ko bu boba dañ nan la borom xam xam yu rahmuhumullahu ta'ala ñi ngi tek té lo ci aya alquran mi nga xamantene mom lañu limon sank te moy suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa diglé ñu japp ba paré mu diglé ñu sangu faraka ba paré daan ni nak bo daan ni bo len améwul ndox ba nap suñu manam kon walam tajidu ma'an manam so len amul ndox nak te fekk seen japp togn na wala bok mëno seen sangu faraka yaquna wala bok mëno leenu jëfëndiko manam mëno leenu jëfëndiko ndox mi wala bok gisone ndox bu boba mëne na ngeen tim kon bu boba ci lañuy xamé ni képp ko xamantene dafa am ndox waruta tim loolu mom moy likoy tektale bokku na ci li nga xamantene itam mom moko tektale té mom moy ci saana ndox mom moy li nga xamantene mom mo labté labalaté bobu ñu ngi koy jëlé ci waxu alquranul karim suñu borom subhanahu wa ta'ala waxne wa anzalna te wacce nañu minas samaa'i lu tukke ci asaman ma an ndox mo xamne tahura dafa labté labalaté moy li nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala ci alquran saxal na ni mom mo labté labalaté ana lan moy tektale ne tahuran labté labalaté lay tekke moy fi nga xamantene mom lo wax ci suratul anfal dal ni wa yunazzilu ilaykum minas samaa'i ma'an li yutahhirakum bih manam wa an yunazzilu mo wacce minas samaa'i lu tukke ci asaman ma an ndox li yutahhirakum ngir mu labal len bi ci jaare ko ci ndox mom kon bu boba ci lañuy xamé ndax alquran mom moy firi alquran mom moy façon firiwinu alquran bi gem ci façon firiwini kon bu boba ci lañuy xamé né tahur mom moy tahirun mutahhir moy labté labalaté bu boba nak a benen masala bi nga xamantene tamit bu boba mo fi genné moy ana yan xéetu ndox ñom ñoy yi nga xamantene ñom ñoy labté labalaté dañu non la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala amna ci xéet ndox yo xamantene deppo nañ ci ni ñom dañu labté dañuy labalaté té moy bép ndox bo xamantene dañ koy wax tahur té bi ci jitu mom moy ma'ul mutlaq moy ndox mo xamantene dañ ko joyal ana lan moy différence bi nga xamantene mom mo am ci ma'ul mutlaq ak ma'un tahur ndox mo xamantene dañ ko joyal ak ndox mo xamantene manam ndox mo xamantene dañ ko joyal moy li nga xamne moy liñu wax ma'un ala asli khilqati moy ndox mi nga xamantene ci ciosan nak nako borom bi subhanahu wa ta'ala bindé non la mel ba légui lol mom moy ma'ul mutlaq wala bok ci benen definition ma'ul mutlaq moy ndox mo xamantene moy wahuwa ismu ma'in bila qaydin moy turu ndox mo xamantene amul teunk manam kenn du wax ne manam comme ñu non ndoxum sebet wala ndoxum potit wala ndoxum javel mo comme ni ñu wax eau de javel wala yu mel non wala eau gazeuse ndox mo yoy yep manam fek outo luñ ko teunk bu boba day dess di nek ma'un mutlaq waye teunk yi tamit dafa am ay façon te looy lolu insha Allah ta'ala dinañu ci ñew amna teunk yo xamantene du yaq ndox mi ndax bu fekente ne teunk la bo xamantene dañ manam ci melo ndox mi lay delu manam ndax teunk giñ ko teunk dañ ko teunk ci soppi gi mi soppi xel gi wala tiafka gi wala melo bi bobu teunk mom moy delu wat ci ndox mi day tax ndox mi ñu tuddé ko ma'un tahir ndox mo xamantene dafa lab bu fekente ne li tax ñu liñ ko ko teunk le loola lu lab la bu fekente ne liñ ko ko teunk loola lu sobe la bu woba ndox moma day daali sobe wu amma su fekente ne li nga xamantene mom lañ ko teunk loola lu lab la ndox moma day continue di nek lo xamantene dafa lab waye nak lan moy bu boba ndax tahir lañ koy tuddé bu boba wa ndax tahir bobu dana labalaté wala du labalaté wouté lu yo xamantene insha Allah dinañ ci ñew borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala dañ ci wouté amma su fekente ne nak teunk gi dafa aju rek ci bërepp bi mu nek misal wax sala ñu ne ndoxum ten wala ndoxum geej wala ndoxum sayan wala ndoxum dex ak yu mel nonu bu boba tok wala ndox mbalkami bu bo wala ndoxum robinet yoy duñu yak ndox mi manam teunk gogo ci place bi rek la nek am kon lo manam legi mu dess fi kon ben manam ñu delu ci wat ci li wone ni ndox mi daf kon manam ndox legi laaj bi moy lan moy ndox mo xamantene kon moy ma'un mutlaq moy lan difference bi am digeunte ma'un mutlaq ak ma'un tahur insha Allah ta'ala dinañu ci ñew waye li nga xamantene manam mom moy ma'ul mutlaq Muhammad al-Bashar rahimahullah ta'ala dako teunk ci ashalul masalik munaw kullu ma'in nazilin minas samaa aw nabi'in min ardin aw jarin nama baqin ala awsafihi aw huyira min ardihi aw ma 'alayhi qad jara aw tulu muksin aw muksihi fa mutlaqun tahuru yasihum wala bok yahlu munhu shurbu wa tatheeru wa manam wa kullu ma'in bepp ndox mo xamantene nazilun da fay wacc min as-samaa'i di tukki ci asaman bobu ma muné kon nak fa mutlaqun koku ndox la bo xamantene dañ ko joyal wa fara tahurun da fa labte lay la labalata yasihu minhu dana yewewen wa kay yasihu minhu dana yewewen min ci ndox momu ashurbu nan wa tatheeru ak lablo legi nak ndox mi nga xamantene mom mo tukki ci asaman lan moy woné ni ndox mom ndox mu labla mom moy ay bi nga xamantene mom la ñaa ay yi nga xamne mom lañ waxon sank sama borom subhanahu wa ta'ala ne wa anzalna wacc nañ minas samaa'i lu tukki ci asaman ma an ndox mo xamne tahuran dafa lab tay labalat legi nak laaj bi moy ndax